रोक नहीं है, सोच समझ के उसका प्रयोग नहीं किया। जयातु क्या धृत्या जया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया। मन कोई गलत बात सोचने लगे तो उसको रोक लो, है ना। किसी इसमें किसी डॉक्टर की बात मानने की जरूरत नहीं है। अगर डॉक्टर कहे कि तुम्हारी पत्नी जो करती है करने दो, और तुम्हारा बेटा बच्चा जो करता है करने दो, है ना, और तुम्हारी जीभ जो बोलती है तो बोलने दो, तो तुमको और पागल बनाता है, वो और गोली खिलाना चाहता है वो। अगर वो ये कहता है कि जो जबान पर आ जाए तो बोल दो, तो वो ज्यादा गोली तुमको दे करके उसका कमीशन लेना चाहता है। तो धृत्या जया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया, मन की क्रिया, प्राण की क्रिया और इंद्रिय की क्रिया। ये नहीं कि मन में आया और जुआ घर चले गए, और मन में आया और किसी की चीज उठाकर चोरी कर ली, और मन में आया जो चाहे सो मुंह में डाल दिया। डालने ही नहीं, जो आया सो बोल दिया। आहार और व्याहार दोनों। तो ऐसी धृति शक्ति जो होती है स्त्री के जीवन में, पुरुष के जीवन में, उसको धृति बोलते हैं। धृति अपनी इंद्रियों को गलत काम मत करने दो, गलत जगह मत जाने दो, गलत चीज। बल्कि उड़िया बाबा जी महाराज तो ऐसे बोलते थे कि व्यर्थ भाषण मत करो, है ना, व्यर्थ श्रवण मत करो, व्यर्थ दर्शन मत करो और व्यर्थ चेष्टा मत करो। ये नहीं कि बैठे हैं पांव हिलाते जा रहे हैं, तब बैठे हैं हाथ हिलाते जा रहे हैं, ये व्यर्थ चेष्टा, व्यर्थ दर्शन, व्यर्थ श्रवण, व्यर्थ भाषण, इनका परित्याग करने से मन एकाग्र होता है। तो धृत्या जया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया। और धृति को अव्यभिचारिणी बना लो। ये कैसे होगा, तो इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, साधन करना पड़ेगा। योगे नाभ्य विचारिणिया धृति सापार्थ और सात्विकी। सात्विकी धृति जहां है वहां भगवान का निवास है। परंतु भगवान कहते हैं स्त्री पुरुष सब में धृति होनी चाहिए, वो तो ठीक है, परंतु स्त्री में धृति का होना एक उसका विशेष गुण है, ये उसका विशेष सौंदर्य है, उसके अंदर ये विशेष विभूति है। एक बात और देखो, ऐसी विभूति और कहीं आपको सुनने को नहीं मिलेगी। क्षमा, है ना, माने एक है स्त्री, और उसमें भगवान कहते हैं मैं सात रूप में रहता हूं। स्त्री है एक, और उसमें भगवान सात रूप में है, कीर्ति के रूप में है, सुंदरता के रूप में है, मधुर वाणी के रूप में है, स्मृति के रूप में है, मेधा के रूप में है, धृति के रूप में है और क्षमा के रूप में है। प्रत्येक अपराधी को दंड नहीं देना हो, वो दंड जो दिया जाता है ना, वो दंड देने वाले को भी थोड़ा बहुत मिलता ही है। यदि स्त्री अपने बच्चे को क्षमा नहीं करेगी, बच्चे की बात छोड़ो, है ना, अपने देवर को क्षमा नहीं करेगी, उसने कोई हंसी मजाक कर दिया और उसने झट अपनी सास से, ससुर से, अपने पति से झगड़ा लगाया और पति और देवर का झगड़ा हो गया, तुरंत भुला देना चाहिए। घर में ऐसा होता ही रहता है ना। ससुर जी ने प्रेम से देखा और पति से कह दिया, है ना, अरे पति ने किसी दूसरी स्त्री की ओर देख लिया और तुरंत लड़ाई शुरू हो गई। नहीं भाई, क्षमा करना चाहिए उसको। ये नहीं कि घर में हर समय हाथ में डंडा लेकर के हाथ में हर समय खड़ी रहे, ये स्त्री का सद्गुण नहीं है। स्त्री का सद्गुण ये है कि अपराध तो लोग करते ही रहते हैं, और वो अपने हृदय को न बिगाड़े, क्षमा करती चले। क्षमा धरित्री का रूप है वो। ये बाक जो है वो सरस्वती का रूप है। श्री लक्ष्मी का रूप है और क्षमा जो है वो धरती का रूप है। ये स्त्री जो है वो पृथ्वी की तरह क्षमाशील है, गंगा की तरह पावनी है, समुद्र की तरह गंभीर है, है? और दुष्टों के लिए अग्नि के समान प्रज्वलित है, और वायु जैसे सबको प्राण देता है वैसे प्राण देने के लिए है, और वो आकाश के समान सबको धारण करने वाली है। तो इसी से भगवान ने स्त्री के शरीर में एक विभूति नहीं, सात सात विभूति बताई। आपका ध्यान इसलिए खींचा ना, गीता तो हम लोग पढ़ते हैं ना, परंतु ये गीता जरा बहुत थोड़े में कही गई है, सूत्र रूप है, इसलिए लोगों का ध्यान उसमें जो थोड़े में बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं उस पर ध्यान नहीं जाता। तो अब तो पाठ तो कर जाते हैं, कीर्ति शरीर वाच नारी नाम स्मृतिर मेधा धृति क्षमा, परंतु उधर ध्यान तो नहीं जाता है ना। इसमें तो हमारे लिए भगवान ने बताया, तुम हमको अपने भीतर बसा लो, हम सात रूप में तुम्हारे भीतर बसते हैं, तुम्हारी जबान पर, तुम्हारी जीभ पर हम रहते हैं। भगवान कहते हैं तुम्हारी जीभ पर हम रहते हैं, हैं? तुम्हारी धृति में हम रहते हैं, तुम्हारी क्षमा में हम रहते हैं, तुम्हारी स्मृति में हम रहते हैं, और तुम्हारी सुंदरता में हम रहते हैं, तुम्हारी पवित्र कीर्ति में हम रहते हैं। कई तरह गीता में है, तो छोटी सी गीता केवल 700 श्लोक, और उसमें भी 40-50 श्लोक तो ऐतिहासिक हैं, इतिहास संबंधी हैं, और उपदेशों में भी ये नहीं। एक सज्जन ने एक बार कहा कि हम तो गीता का एक ही अक्षर मानते हैं और उसको धारण करने की कोशिश करते हैं। तो दूसरे ने कहा कि तामसकर्ता का लक्षण आप धारण करना चाहते हैं क्या? है? कर्ता तामस स्मृता है? अच्छा, तो आप ये आसुरी संपत्ति धारण करना चाहते हैं क्या? अरे भाई, जो उसमें धारण करने के लिए कहा गया है वही धारण करना, एक एक अक्षर धारण नहीं करना। एक जो छोड़ने के लिए कहा गया है वो छोड़ देना, जो धारण करने के लिए कहा गया है वो धारण करना। हमारा कहना ये है कि ये गीता हमारे सर्वतोमुखी जीवन के लिए उन्नति का एक सोपान है। ये भगवान जैसे कोई घर का रास्ता बच्चा भूल गया हो और माँ आवाज देकर उसको बुलावे कि तुम इस रास्ते से ऐसे चले आओ, बाएं से चले आओ, दाहिने से चले आओ। कभी हम लोग बच्चे थे ना, गांव के बच्चे ऐसे शहरी बच्चे सरीके थोड़े होते हैं, है ना? रास्ते भूल गए, कैसे भूल गए, गन्ने के खेत में घुस गए। अब किधर को निकले तो बाहर आवेंगे, ओ भी न जाने कितने एकड़ भूमि तक गन्ने ही गन्ना। अब किधर जाएं तो निकलेंगे बाहर, तो हमारे बाबा बाहर से आवाज देते, देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ, इधर को आ जाओ। तो हम उधर को चले जाते। तो ये जीव जो संसार में भटक गए हैं उनके ऊपर करुणा करके भगवान गीता के रूप में अपनी सहृदयता, अपनी वत्सलता, है ना, और समता के साथ ममता। ये गीता में ममता तो है परंतु समता को छोड़ करके नहीं है। इसमें कर्म है परंतु कामना के साथ नहीं है, बोला। इसमें प्रेम है पर अपने भोग के लिए नहीं है। इसमें ज्ञान है परंतु राग द्वेष के लिए, अभिमान के लिए नहीं है। ऐसी ये गीता भगवान ने हमारे कल्याण के लिए भेजी है। अब इसका और कोई विषय कल आपको सुनाएंगे। अच्छा, आज साइंस पहले साइंस ऐसा देखने में आता है कि अर्जुन अपने मन को देखने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये भ्रमति वचमे मनः जो पहले अध्याय में आया आपको याद होगा, भ्रमति वचमे मनः दृष्ट्वे मम स्वजनम कृष्ण युजुत्सुम समुपस्थितम ईदंती मम गात्राणी मुखंच परिशुष्यति बेपथुष्य शरीर में रोम हर्षस्य जायते गांधीवम स्रंसते हस्ता त्वक्षैव परिदह्यते। ये देखो सब रोग के लक्षण हैं, शरीर में कपकपी हो रही है। अब हम किसी साधक को बता रहे हैं ये जो तुम्हारे शरीर में कपकपी हो रही है वो शारीरिक रोग नहीं है, मानसिक है, तो वो मानने को तैयार नहीं होगा। वो कहेगा हमको बेवकूफ बनाते हो, ये हमारे शरीर की कपकपी है। बेपथुष्ट शरीर में रोम हर्षस से जाए थे, रोए खड़े हो रहे हैं। गांधीवम सरंसते हस्ता, ये शारीरिक कमजोरी है। स्वच्छ ही वो परिदृश्य थे, चमड़ा जल रहा है। ये तो डॉक्टर की दवा करने लायक है। उस समय तो श्री कृष्ण को कह देना चाहिए था कि जब तुम्हारे शरीर में ऐसे ऐसे रोग हो गए तो जाओ किसी भिषक शिरोमणि के पास और औषध सेवन करो। पर वो केवल अपने शरीर की ही स्थिति नहीं देखता है, भ्रमति वच मे मनः, मेरा मन भटक रहा है, भटक सा रहा है। और इव का देखो, भ्रमति वच मे मनः, मे मनश्च भ्रमति इव, भ्राम्यति इव, मेरा मन भटक सा रहा है। लो, भटक रहा है बोलो या नहीं भटक रहा है बोलो। भटक सा रहा है माने क्या होता है? एक सज्जन बहुत सच बोलते थे तो मैंने उनसे पूछा कि इस समय कितने बजे हैं, तो उन्होंने घड़ी निकाली, हाथ सामने किया, फिर बोले कि इस समय मेरी घड़ी में 5:06 से बजते हुए मालूम पड़ रहे हैं। ये सत्य की अति हो गई ना, अति हो गई सत्य की हो। अर्जुन कहते हैं भ्रमति वच मे मनः, मम मनः भ्रमति भ्राम्यति, ऐसा नहीं बोलते, इव लगाते हैं। माने ये भी नहीं बता सकते कि मेरा मन भटक रहा है कि नहीं भटक रहा है। न च शक्नोम व्यवस्थातोम भ्रमति वच मे मनः। असल में मन की भ्रांति क्या है? भ्रांति माने भूल नहीं हो। अब संस्कृत की प्रकृति में हम चले जाते हैं, ये जैसे हम भ्रमण करने जा रहे हैं ना, बोलते हैं हम भ्रमण करने जा रहे हैं, तो हम भूल करने जा रहे हैं, ये तो उसका अर्थ नहीं होता ना। जैसे हमारा मन शरीर में से निकल के कलकत्ता गया, कलकत्ते का भ्रमण करने गया, पर्यटन करने गया, सैर सपाटा करने गया, तो असल में हमारा मन शरीर छोड़कर कलकत्ते नहीं गया, कलकत्ते गया ऐसा मालूम पड़ता है। ये भ्रांति है, ये मन का जो परिभ्रमण है ये भ्रांति है। दूसरे देश में मन नहीं जाता है, मन के अंदर ही दूसरा देश फुरता है। अच्छा कहो कि कलकत्ता हमारे मन में आ गया, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कलकत्ता अपनी जगह पर है। टेलीफोन करके पूछ लीजिए, कलकत्ता अपनी जगह पर है, वो सैर करने के लिए आपके मन में नहीं आता। और आपका मन अपनी जगह पर है, कलेजे में बिल्कुल, है ना, नख से लेकर के सिखा तक ये जो आपका शरीर है इसके भीतर बैठा हुआ है, वो कहीं गया नहीं। अच्छा तो भाई, एक स्त्री आके हमारे मन में घुस गई, स्त्री आपके मन में नहीं घुसी और आपका मन आपका शरीर छोड़कर स्त्री में नहीं गया, न मन शरीर छोड़कर दूसरी वस्तु में जाता है न दूसरे स्थान में जाता है। बोले भाई, हमारा मन तो बस महाभारत काल में विचरण करता है। अरे वर्तमान काल तुम्हारे सामने है, यही तुम्हारा मन है। महाभारत काल तो स्वप्नवत तुमको दिखाई पड़ता है, सुना सुनाया तुम्हारे दिमाग में भर गया। अभी तो इसमें भी ऐतिहासिक लोग शंका करने लगे हैं कि कोई ऐसा युद्ध हुआ भी कि नहीं हुआ, लो और तुम्हारे मन में महाभारत भर गया। तो न तो वर्तमान क्षण को छोड़ करके अतीत क्षण में मन जाता है, वो तो स्वप्न है, और न वर्तमान छोड़ करके भविष्य क्षण में जाता है, वो तो कल्पना है, और न घड़े में जाता है न घड़ा भीतर आता है। एक महात्मा के पास एक नौजवान आया, उसने कहा कि महाराज, एक स्त्री मैंने देखी है, वो तो हमारी आंख में घुस गई, बस गई हमारी आंख में, बस गई। महात्मा बोले, तो तेरी आंख फूट क्यों नहीं गई? साढ़े तीन हाथ की स्त्री है और दो अंगुल की तेरी आंख, और उसमें अगर आके कोई स्त्री बस गई तो तेरी आंख फूट जानी चाहिए। ये भ्रमती वचने मनहा, न आंख में स्त्री आई न आंख स्त्री में गई। आंख तो जहां की तहां है, स्त्री जहां की तहां है, कलकत्ता जहां का तहां है। अतीत छूट गया सो छूट गया, भविष्य जो अभी आया नहीं है वो है ही नहीं है। ये तो तुम्हारा ज्ञान स्वरूप आत्मा ही है, जब उसमें जाने आने की कल्पना कर लेते हो तब वो जाता आता मालूम पड़ता है। तुम तो बिल्कुल ज्यों के त्यों, जहां के तहां और जब के तब अपनी जगह पर बैठे हुए हो। ये एक ज्ञान की निर्बलता है जो मालूम पड़ता है कि मन अब तब यहां वहां इसमें उसमें गया आया। भ्रमति वचमे मनः, मेरा मन भ्रम सा रहा है। इसी से जब योग का उपदेश किया भगवान श्री कृष्ण ने, तो अर्जुन को क्या बताया? आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। देखो, एक और भ्रमति वचन में मना सुनाया आपको, अब दूसरी ओर बिल्कुल उसके विपरीत, आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। कितना सुगम योग है ये। जैसे कोई माँ बच्चे से कहे कि बेटा अपने घर में खेलो, पड़ोसी के घर में मत जाओ। इतनी तो बात है ना, आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। अथवा कहे कि बेटा अब उधम न मजा करके थोड़ी देर आराम कर लो। हमको पहले किसी डॉक्टर ने बताया था कि छोटे बच्चे जितना अधिक सोते हैं उतने ही अधिक उनके शरीर का बल और अवयवों की वृद्धि बढ़ता है, बोला अवयव भी बढ़ते हैं शरीर के, जिस समय वो सोता है उसी समय बढ़ता है। तो छोटे छोटे बच्चों को 18-18 घंटे तक सुलाना चाहिए। तो आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत का अर्थ यह है, लालयेत चित्त बालकाम, आपका ये जो चित्त बालक है इसको आप लाड़ कीजिए। लाड़ कीजिए माने एक तो खराब लोकलिटी में मत जाने दीजिए, बच्चा है आपका। एक रईस के घर की स्त्री हमसे परसों तरसों पूछने लगी, बड़े रईस के घर की, कि हमारे घर में कोई किसी को गाली नहीं देता है, पर हमारा बच्चा जो है अभी 4 बरस का, वो ऐसी बुरी बुरी गाली देता है जिसकी कोई हद नहीं। तो भाई देखो वो किन बच्चों के साथ खेलता है ना। तो हम जैसे आपको ये सलाह देते हैं कि अपने बच्चों को है ना छोटी किस्म के लोगों के साथ मत मिलने दीजिए, नहीं तो वो गाली सीख के आवेगा, चोरी सीख के आवेगा, बदमाशी सीख के आवेगा। एक बड़े घर का लड़का 12 बरस का था, तो उसने चोरी करना सीख लिया। उसको 15 बरस का होते होते नौकरों ने सब प्रकार के भोग विलास सिखा दिए, शराब पीना सिखा दिया। नौकर लोग उससे पैसा लेते थे और कहते थे कि जो कहो सो तुमको ला करके दे दें। तो आप अपने बच्चों को संभालते हैं कि नहीं? लाले चित्त बालकम, ये आपका मन एक बालक तरीका है, इसको बुरे लोगों की संगति में मत पड़ने दीजिए, इसको अपने घर में ही अपने पास ही सब सुख सुविधा दीजिए। छोटे बच्चे को जैसे पड़ोसी के घर नहीं जाने देना, तो नहीं बेटा अब तू खेलते खेलते थक गया है ना, ज्यादा खा लेगा तो अपच हो जाएगा, है आप थोड़ी देर सो जाओ। जसोदा मैया कृष्ण से कहती थी, वो भागवत में है ऐसे, प्रातरे व कृताहार, बेटा तूने तो सवेरे ही खाया था, सुक्षा महा, भूख से तेरा पेट जो है वो पीठ में लग गया, तुझको मालूम नहीं पड़ता तुझे भूख लगी है, आओ आओ खा ले और अब विश्राम कर। तो अपने मन को विश्राम देना चाहिए। और आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, आत्मा की संज्ञा पर, आत्मा के पर्यंक पर अपने मन को सुला लो, और न किंचिदपि चिंतयेत, मन से थोड़ी देर काम लेना बंद कर दो, न किंचिदपि चिंतयेत। अच्छा, आसान है कि कठिन? ये अनायास है, अनायास है, आसान, आसान माने इसका मूल शब्द अनायास है। तो देखो, दूसरे से मदद, दूसरे के घर में जाके रहना मुश्किल है, अपने घर में रहना मुश्किल नहीं है, दूसरे से मदद लेना मुश्किल है, अपने घर की चीज खा लेना मुश्किल नहीं है, है? यदि मन को भोग चाहिए तब उसको पराधीन होना पड़ेगा, दूसरे के घर जाना पड़ेगा, बाजार में जाना पड़ेगा, होटल में जाना पड़ेगा, चौपाटी पर जाना पड़ेगा। और यदि उसको भोग नहीं चाहिए, योग चाहिए, तो योग तो अपने घर में ही होता है। योग में बाहर का त्याग मात्र है और भोग में बाहर का ग्रहण है। बाहर के ग्रहण में पराधीनता है और अपने घर में रहने में पराधीनता नहीं है। जब तुम चाहते हो कि हम इस स्त्री से सुखी होंगे, इस पुरुष से सुखी होंगे, इस बच्चे से सुखी होंगे, इस माँ से सुखी होंगे, इस भाई से सुखी होंगे, इस मित्र से सुखी होंगे, तब करते क्या हो? का अपने सुख को अपने हृदय के भीतर से निकाल कर बाहर डाल देते हो, और बाहर कब तक रख सकते हो, कितनी देर बाहर रख सकते हो, आखिर तो अपने घर में, आखिर तो अपने घर में रहना आना पड़ेगा। एक घड़ी छोड़ देनी हो इसमें आप स्वतंत्र हैं, परंतु दूसरे की घड़ी ले लेनी हो तो इसमें आप परतंत्र हैं। तो आत्मसस्थम मनः कृत्वा योग का स्वरूप यही है कि अपने मन को अपने आप से बाहर मत भेजिए। काम रह ही नहीं सकते हम, मर जाएंगे दूसरे के लिए, हम तो दूसरे के अगर उससे नहीं मिलेंगे तो मर जाएंगे, हम देहत त्याग कर देंगे। एक ने तो कहा कि बस हमारा तुम्हारा संग क्या है, तो हम तो वो मिले तो हमारा तुम्हारा संग। तो शरीर का संग कब तक, बोले हमको वो चीज मिले तब तक, शरीर का संग कब तक, तो हमको वो चीज मिले तब तक। एक अफीम सी मैंने देखा था, आजकल तो लोग अफीम शायद न खाते हो, कम खाते हो, तो हम लोगों के घर में अफीम की खेती होती थी पहले, ये अंग्रेज लोग पहले से गांव में आके सकारू पैसे पहले बांट जाते थे, फिर अफीम की खेती होती थी और होने पर वो सब अपने पैसों के बदले में वसूल करके ले जाते थे। तो जिसको अफीम खाने की आदत पड़ जाती थी उसको अफीम न मिले तो धरती पर लोट गए, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। योग माने स्वतंत्रता, जिसमें दूसरी चीज की, दूसरी व्यक्ति की, दूसरे स्थान की, दूसरे समय की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल स्वतंत्रता। अपने आप में, अपने आप से सो जाना। नारायण जी भगवान ने भ्रमति वच में मना, श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन ये तेरा मन जो दुर्योधन के पास जाता है, भीष्म के पास जाता है, द्रोण के पास जाता है, कर्ण के पास जाता है, ये तो तुम्हारे मन की भटकन है, भटकन। अपने आप में स्थिर करो, कुछ मत सोचो। एक ने कहा जहां जाता है वहां जाने दो, असल में जाता तो कहीं है ही नहीं है, भूल में हो गुरु, है ना। मन अगर तुम्हारे शरीर को छोड़ करके कहीं चला जाता हो तो फिर कोई बात, जाता तो है ही नहीं, भ्रमति वच में मना, जाता तो है ही नहीं। पुरनाए होती हैं, पुरनाए, और तुमको पुरनाए कम करने में भी आपत्ति है। त्वचा तो अभ्यास करो। अर्जुन ने ये प्रश्न श्री कृष्ण के सामने रखा। असल में हम आज आपकी ये बात आपको सुनाना चाहते हैं, ये जो बीती हुई बातें मन में आती हैं वो आती नहीं है, फुरना है, और जो दूर की बातें आती हैं वे आती नहीं है, फुरना है। जो दूसरी चीजें आती हैं मन में वो आती नहीं है, फुरना है। तो तुम्हारे असल में सारी दुनिया तुम्हारे मन में बनी है, अच्छाई बुराई सब तुम्हारे मन में बनी है। तो बोले भाई ये मन को जाने दो, अच्छा जाने दो तो हम पीछा करेंगे, तुम भी चलो उसके साथ। एक बात आपको मालूम है कि नहीं है, भगवान जाने, जब आप मन का पीछा करने के लिए जाते हैं तो असल में न मन जाता है न आप जाते हैं, वो जाने का सपना ही मालूम पड़ता है, सपना, एक स्वप्न में आप विलीन हो जाते हैं। यत्र यत्र मनोजाति तत्र तत्र समाधय, वो भी आपका एक सपना है। अच्छा आओ, मुश्किल पड़ी अर्जुन को, सब जब भगवान ने कहा कि दूसरों का चिंतन छोड़ो, बोले महाराज ये हमारे काबू में नहीं आते। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथ ही बलवदृढ़ सत्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। अर्जुन सरीखा वीर जो बाएं हाथ से भी वैसे ही बाण चलाता था जैसे दाहिने हाथ से। सभ्यसाची बोलते हैं, उसके सभ्यसाची माने यही होता है। दाहिने हाथ से लोग जो काम करते हैं वो काम अर्जुन बाएं हाथ से करता था, बाएं हाथ का खेल था सभ्यसाची। जैसे लोग दिखने वाले लक्ष्य का भेद करते थे वैसे अर्जुन न दिखने वाले लक्ष्य का भेद करता था। द्रौपदी के प्रसंग में है ना, लक्ष्य भेद का जो प्रसंग है, न दिखने वाले लक्ष्य का भी भेद करता था अर्जुन। वो अर्जुन कहता है मन चंचल है। चंचल का अर्थ ये जाने वाला नहीं होता है। वो जैसे दिए की लौ जहां जलती है वहीं हिलती है, वैसे ही ये मनोवृत्ति जहां रहती है वहीं हिल के शक्लें बनाती है। शक्लें जैसे आप कभी सायंकाल समुद्र की ओर देखें, बादल हो रहे हो थोड़े थोड़े और शक्ल देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि हनुमान जी हाथ में पहाड़ लेके गदा लेके जा रहे हैं, वो रथ जा रहा है इंद्र का, है ना, ऐसा लगेगा वो शंकर जी का बैल जा रहा है, वो विष्णु भगवान का गरुड़ जा रहा है। आप बादलों में तरह तरह की तस्वीर देख सकते हैं, लेकिन किसी प्रेयसी के विरह में अगर संतप्त हो, आपके दिल में आग लगी हो, तो किसी देवता की तस्वीर नहीं दिखेगी, हो है ना, वो तो आपको अपनी प्रेयसी प्रेयसी दिखेगी। तो चंचलम का अर्थ है कि जैसे आग की लपट उठती है ना, हवन करते हैं, तो कर्मकांडियों ने कल्पना कर रखी है कि जो लपटें उठती हैं हवन करने पर वो तो अप्सराएं हैं। हाँ, अप्सराएं हैं और ये ही करती हुई आइए आइए हम आपके स्वागत के लिए आए हैं। आग की लपट में अप्सरा बुद्धि करते हैं। समाहुतय सुवर्चसः उपनिषद में आया। अच्छा, तो मन असल में वैसा वैसी जैसे आग की लपट में अप्सराओं की शक्ल दिखे, जैसे बादल में देवताओं की शक्ल दिखे, पहाड़ की गरुड़ की बैल की शक्ल दिखे, वैसे अपने मन के हलन चलन में वैसी वैसी शक्लें दिखाई पड़ती हैं। और दिखती सब के सब मन में है। इसी का नाम चंचल होना है। चंचल होना माने मन में तरह तरह के नामों की याद आना और तरह तरह की शक्लों का उभरना, यही है मन की चंचलता। तो बोले अच्छा होने दो, इसमें क्या बिगड़ता है। तो अर्जुन ने कहा हमको बिगड़ता है महाराज। तो क्या बिगड़ता है, कब प्रमाद मत डालता है हमारे शरीर को। वो कहता अरे वो शरीर यहां क्या बैठा है, चल कलकत्ता, है ना। हम लोग पहले ट्रेन में चलते थे ना, तो जब गाड़ी की आवाज होती तो बोलते धर दे पैसा चल कलकत्ता, धर दे पैसा चल कलकत्ता, है ना। अब वो ट्रेन थोड़े ही बोलती है, ट्रेन नहीं बोलती, हमारा मन बोलता है कि नहीं, धर दे पैसा चल कलकत्ता। ये जब स्वराज्य हुआ तो हमारे यहाँ एक पंडित जी थे, वो स्वराज्य के बड़े विरोधी थे, हमारे वृंदावन में थे, क्योंकि हम तो स्वराज्य होने से पहले ही सन्यासी हो गए थे। वृंदावन में थे तो जब वृंदावन की रेलगाड़ी मथुरा से आती तो कहते कि जब से ये स्वराज व कांग्रेसियों का राज हुआ है तब से रेल की जो गति है ना वो बिगड़ गई, बेसुरी हो गई, ये रेल ससुरी बेसुरी आती है। अब रेल ससुरी बेसुरी आती है, जब वो बोलते है तो रेल बेसुरी थोड़ी वही हुई थी, उनका मन ही बेसुरा हो गया था। तो ये नारायण प्रमाथी का अर्थ है कि वहां चलेगा तो चाट मिलेगी खाने को, वहां चलेगा तो सुंदर रूप मिलेगा, वहां चलेगा तो पैसा मिलेगा, हैं? ये प्रमाथी माने एक जगह बैठने नहीं देता है, मंथन कर देता है, मत देता है हमारे शरीर को। बोले कि पकड़ो, तो बलवत बहुत बलवान है, बलवान को कैसे पकड़ेंगे? माने चंचल हम रहने दे तो चंचल रहने देने पर वो शरीर को भी कहीं न कहीं भगाता है, और यदि कहें कि अच्छा हम रोक लेते हैं तो बड़ा बलवान है। अच्छा भाई मनाओ, हाथ वाथ जोड़ के समझाओ बुझाओ। बोले दृढ़म, अपनी जिद पर बहुत दृढ़ है, हैं? तो इसको रोकना तो बड़ा मुश्किल है महाराज। आजकल पत्नी पति को नहीं रोक सकती और पति पत्नी को नहीं रोक सकता महाराज, उनका मन हो कहीं जाने का तो कोई रोक सकता है? मित्र मित्र को नहीं रोक सकता, बाप बेटे को नहीं रोक सकता, गुरु चेले को नहीं रोक सकता, क्योंकि जब मन में बात आ गई, मन में बात आ गई तो प्रमाथ ही बलवत दृढ़म तस्याम निग्रहम। अब निग्रह कौन करे? तो अर्जुन ने तो कह दिया बाबा तुम ईश्वर हो तो बने रहो, हमको उपदेश करते हो परेशान कृत्वा बहिर्बाह ज्ञान चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणौ यतेन्द्रिय मनो बुद्धिर मुनिर मोक्ष परायणा। हमको कहते हो यतेन्द्रिय मनो बुद्धि परेशान कृत्वा बहिर्बाह ज्ञान, बाहर का बाहर छोड़ दो, तुम भीतर बैठो, हमको ऐसे बताते हो, तो ये निग्रह तो हमसे नहीं होता। अब देखो तुम ईश्वर हो तो ईश्वर बने रहो, हम जीव हैं तो हम जीव बने रहेंगे, लेकिन ये मन को काबू में करने वाला जो सवाल है वो तो बड़ा मुश्किल है। अब देखो जब श्री कृष्ण कहते हैं कि बड़े बुजदिल हो अर्जुन तुम, इतने है ना, जो मन नाम की चीज आई ही नहीं, ये शरीर को नचाने वाला दुख देने वाला, ये दुख देने वाला सुख देने वाला शरीर को नचाने वाला नरक में ले, नरक में कोई जाता नहीं है, वो मन ही जाता है नरक में, माने मन ही नरकाकार हो जाता है, मन ही स्वर्गाकार हो जाता है, मन ही स्वप्नवत जन्म लेता है। जैसे सपने में हम कुछ बन जाते हैं वैसे मन ही वैसा बन जाता है, कुछ कुछ होता नहीं है, सब मन का खेल है, और हमने मन को ढूंढा। तो तीन तीन दिन के बच्चे भी आके सिखाने लगते हैं, मन को ढूंढते ढूंढते है ना हमारे बरसों लग गए कि हम मन को प्राप्त करें। मन को पाने के लिए, अरे हमारी कुछ आदतों का नाम मन है, हमारे कुछ संस्कारों का नाम मन है, हमारी कुछ मान्यताओं का नाम मन है। हमने ढूंढा कि हमको मन कहीं ठोस रूप से मिल जाए, अगर मन मिलता हमको तो हम मनोबटी बना के भेजते है ना, हम डॉक्टरों के रोजगार पर हावी हो जाते, हो काबू पा लेते, मनोबटी बना के भेजते, एक मनोरस बनाते, मनोरस और सीसी में भर के, सीसी में भर के उसको बेचते। हमने मन को ढूंढा कहाँ है, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, लंबाई चौड़ाई तो ये बनाता है उल्लू, बोला ये मन जो है ये लंबाई चौड़ाई बना देता है। हमने पूछा इसकी उम्र कितनी है ना, अरे काल तो ये बनाता है, एक मिनट को छह महीना बना देता है, छह महीने को एक मिनट बना देता है, तो के समय कितना समय बीत गया पता नहीं लगता है, सपने में कितने वर्ष गुजर जाते हैं, दुख में एक मिनट को छह महीना कर देते, एक रात को छह महीना कर देता है, समय को तो ये बनाता है, लंबाई चौड़ाई इसमें है नहीं, इसमें एक चींटी भी रहती है मन में, और एक हाथी भी आ जाता है, एक जंगल और एक पहाड़ भी आ जाता है, लंबाई चौड़ाई इसकी खुद की नहीं है। अच्छा इसकी शक्ल सूरत नहीं है, लाल है कि काला है कि पीला है कि नीला है, इसकी आकृति क्या है, हाथी की है कि घोड़े की है, दूसरे की आकृति से इसमें आकृति मालूम पड़ती है, दूसरे की लंबाई चौड़ाई इसमें लंबाई चौड़ाई मालूम पड़ती है, दूसरे की उम्र इसमें उम्र मालूम पड़ती है। आप समझते हैं कि हम आके बंबई में आपको व्याख्यान देने के लिए बैठ गए। हमारा कोई मिशन नहीं है, हमारा कोई प्रचार नहीं, हम लोग उस परंपरा में है ना, उस परंपरा में शिक्षा प्राप्त की है कि जहाँ जिसको हजार बार गरज हो है ना, और और हजार बार गरज हो और कुछ त्याग करके, कुछ वैराग्य करके, कुछ प्रतीक्षा करके है ना, कुछ शरीर को कष्ट देके हमारे पास आवे, बरस दो बरस चार बरस सेवा करे, तब उससे बोल के ठीक ठीक बात करें और नहीं तो नहीं करें, है ना। ये कोई मिशनरी लोग जैसे गांव गांव घर घर जाकर के प्रचार का काम करते हैं, वो इस परमार्थ की वो परंपरा नहीं है। ये तो जो बड़ा भारी दृढ़ जिज्ञासु होता है तो परीक्षा करते हैं महाराज, ब्राह्मण हो तो कम से कम एक बरस, क्षत्रिय हो तो दो बरस, वैश्य हो तो तीन बरस, है ना, क्योंकि ये लोग छल कपट कुछ ज्यादा जानते हैं। आप लोग नाराज मत हो, इनको दाव पे थक्का पंजा बहुत ज्यादा आता है, थक्का पंजा है ना। तीन बरस में उनके मन का असली पता लग जाए तो लग जाए, तीन के मन के भीतर क्या है, नहीं तो तब भी वो छिपा सकते हैं। तो नारायण वर्षों तक मन की खोज की है कि मन नाम की चीज क्या होती है, वो देह के बाहर होता है कि भीतर होता है, कि लाल काला नीला पीला होता है, कि लंबा चौड़ा एक एक फुट दो फुट एक गज का लंबा चौड़ा होता है, है? कि वो एक छटाक एक किलो उसका वजन होता है, उसकी खोज की है। और आपको बताते हैं कि सचमुच ये मन नाम की कोई चीज नहीं है, ये हमारे जैसे संस्कार पड़ गए हैं, जैसी आदतें पड़ गई हैं, जैसी रहनी बन गई है, उसकी ये जो पकड़ है ना, आपकी पकड़, आपके ज्ञान की पकड़, तो उस पकड़ को ही मन बोलते हैं। पर भगवान ने ये नहीं कहा अर्जुन से, बोले असंग स्वयं, हाँ बेटा ठीक है ना, हाँ मेरे मित्र तुम जो कहते हो तो तुम्हारी बात असंदिग्ध है। क्यों? तब बड़े लोग होते हैं ना महाराज, वो कोई बात कहें और एकाएक काट दिया जाए कि नहीं नहीं तुम्हारी बात ठीक नहीं है, तो उनके अभिमान पर चोट लगती है, और अभिमान पर चोट लगती है तो आगे की बात वो सुनने ही पसंद नहीं करते हैं। अच्छा भाई मेरी नहीं तेरी सही। एक साधु थे अच्छे, तो एक सेठ के पास जाएं और उससे सत्संग करें और उसके सामने हाथ जोड़ के बैठें। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि तुम इतने बड़े त्यागी विरक्त महात्मा हो, तुम क्या करते हो, है ना। तो बोले कि देखो, हसिया कोहड़े पर गिरे चाहे कोहड़ा हसिए पर गिरे, कटेगा तो कोहड़ा ही, हसिया तो कटेगा नहीं। तो आजकल के जो सेठ हैं ये अब गुरु बना के तो हमारी सेवा करते नहीं है, तो चलो चेला बना के तो करेंगे ना। हमको तो इनसे सेवा ही देनी है, हमको तो इनसे सेवा, ऐसे ही बोले हो, है ना। और ये कौन बोला कहो तो हम नाम बता दें, है ना। बढ़िया अच्छे महात्मा है, आप लोग जानते हैं, प्रभु दत्त ब्रह्मचारी, तो बड़े खिलाड़ी हैं, है ना। तो एक सेठ के पास जाके और सत्संग करें। हमने कहा आप इतने अच्छे महात्मा, आप ही क्या करते हैं। बोले कि भाई देखो, ऐसे तो ये चेला बनने वाला तो है नहीं, सेवा करने वाला है, है ना। इसको गुरु बनाएंगे तब चेला तब सेवा करेगा। अच्छा सेवा ऐसी की हो, अब सेवा की बात आपको सुनाते हैं। जब पंडित नेहरू के खिलाफ खड़े हुए थे ब्रह्मचारी के चुनाव में, तब उस सेठ ने, वही जिसके सामने जाके बैठते थे सत्संग करते थे, उस सेठ ने उनको लाखों रुपया दिया था नेहरू जी के खिलाफ लड़ने के लिए। तो देखो अब ये मनी राम जो है ना, असंग स्वयं महावा हो, अरे तुम भीर पुरुष, ये नहीं कि निर्बल हो, सापुरुष हो, बोले असंग स्वयं महावा हो, मनोदिग्रहम कलम, तुम्हारा बड़े भारी योद्धा से काम पड़ गया है। दुर्निग्रहम, उसको कैद करना कठिन है, चलम वो बहुत हिलता है ना। प्रमाथी नहीं कहा भगवान ने, आप देख लो अर्जुन ने कहा था प्रमाथी है, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथी बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रह मन्ने सुदुष्करम। तो ठीक है, निग्रह दुष्कर है, ये बात तुम्हारी ठीक है, मन चंचल है क्या, ये बात भी ठीक है, परंतु चंचल है और दुर्निग्रह है, ये बात तो ठीक है, लेकिन बलवत है, प्रमाथी है और दृढ़म है। ये तीन विशेषण जो अर्जुन ने दिया था वो पहले ही जवाब में खा गए, पहले ही उत्तर में खा गए। तुम्हारे जैसे वीर पुरुष के लिए ये क्या मंथन करेगा, इसमें क्या बल रखा है, मन में जो बल है तो तुम्हारा ही बल है, किसी दूसरे का बल नहीं है, वो क्या जिद करेगा तुम्हारे साथ। बोले कि तब कैसे ये बस में कैसे होगा। तो देखो, बोले गृहजते मन पकड़ा जाता है, तो कैसे पकड़ा जाता है, बोले अभ्यास न वैराग्य। देखो अपनी बात भी नहीं कही, जोग दर्शन की जैसी बात है उसको दोहरा दिया, शास्त्र की दृष्टि से बोले हो, शास्त्र की दृष्टि से बोले, अभ्यास न तू कौन थे, अरे एक सप्ताह में तुम कोई काम करते हो तो उसको दो सप्ताह में शुरू कर दो, तुम्हारा मन बस में होगा, है ना। दो सप्ताह में करते हो चार सप्ताह में कर दो। अभ्यास न का अर्थ है जो काम तुम करना चाहते हो उसकी आदत डालो, बिगड़ी हुई आदत की जगह सुधरी हुई अच्छी आदत डालो। हमने एक महात्मा से, हमारे बड़े सिद्ध महापुरुष थे, मैं करता था उनका सत्संग, तो उन्होंने पूछा अभ्यास माने क्या होता है, तो गांव की बोली में वो हम लोगों को समझाते थे। हम संस्कृत के किसी भी शब्द का अर्थ अपने गांव की बोली में बता सकते हैं, वो तो बंबई के लोग